shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. بھائی کتاب کے اندر کیا پڑھا تھا؟ تمہید کے بعد کیا ہے بتائیے، تو لکھو کنارے پہ، لکھو تمہید کے بعد توحید. تمہید کے بعد توحید. یا ایھا الناس خطاب عام، سب لوگوں کو خطاب ہے. اعبدوا ربکم کے نیچے لکھو دعوی توحید. اے لوگو، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، یہ دعوی توحید ہے. الذی خلقکم، یہ دلیل عقلی ہے، جو کہ پانچ امور پر مشتمل ہے. الذی خلقکم سے دلیل عقلی ہے، جو کہ پانچ امور پہ مشتمل ہے. الذی خلقکم، نمبر ایک، یہ صرف نمبر دیتے جاؤ. والذین من قبلکم، نمبر دو. الذی جعل لکم الارض فراشا، نمبر کتنی؟ والسماء بنا، نمبر. وانزل من السماء، نمبر پانچ. تو اعبدوا ربکم، دعوی توحید. الذی خلقکم سے کیا ہے جی؟ دلیل عقلی ہے، پانچ امور پہ مشتمل ہے. جس نے پیدا کیا تم کو، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ، ایک امر. والذین من قبلکم، اور پیدا کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، ہمارے آبا و اجداد، او آدم علیہ السلام تک. لعلکم تتقون، ثمرہ عبادت، ثمرہ عبادت. صرف اللہ کی عبادت کرو گے تو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے یا نہیں؟ یہ ہے ثمرہ عبادت، تاکہ تم بچ جاؤ کس سے؟ دوزخ سے. لکھ لو دوزخ سے، تاکہ تم بچ جاؤ دوزخ سے، ثمرہ عبادت. میرے عزیز، میں نے عرض کیا تھا کہ دلیل عقلی دو قسم ہے، ایک انفسی، دوسرا کیا؟ تو الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس کے نیچے لکھو دلیل انفسی. تو ہمارے نفسوں کی بات تھی نا، جو پہلے دو امر گزرے ہیں، یہ دلیل کون سی ہے؟ اچھا جی، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ دلیل کون سی شروع ہو گئی؟ آفاقی، جس نے کیا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا. یہ نمبر کتنی لکھا تھا؟ تین. اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت. کنارے پہ نہیں لکھ دو کہ رہائش کا انتظام کیا، اللہ نے ہماری رہائش کا انتظام کر دیا. یہ کتنا بڑا محل ہے، جس کی چھت کیا ہے؟ آسمان ہے، اور بچھونا کیا ہے؟ زمین ہے. اتنے بڑے محل کے اندر اللہ نے ہماری رہائش کا انتظام کر دیا. تو رہائش کے انتظام کے بعد رزق کا انتظام ہو یا نہیں؟ کس کا؟ رزق کا. وانزل من السماء ماء، یہ انتظام رزق ہے. اتارا اللہ نے آسمان کی طرف سے، معنی کیا کرو گے؟ آسمان کی طرف سے پانی، پس نکالے بس ہوا اس کے پھل. یہ من کا معنی نہیں کرنا، پس نکالے بس سباب اس کے پھل، رزق اللہکم، تمہارے رزق کے لیے. قرآن پاک میں اکثر پھلوں کا ذکر آتا ہے، تو میرے عزیز آپ زیادہ تر پھل کھایا کریں، میں بھی پھلوں کو پسند کرتا ہوں، آپ بھی کیا کھایا کریں، لیکن آپ پکوڑے کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں یا نسوار کھاتے رہتے ہیں جی، پٹھان صاحبان نسوار کھاتے ہیں نہیں، ایک شیعہ تھا پٹھان شیعہ، وہ تقریر کر رہا تھا تو شیعہ عام طور پہ رلاتے ہیں، شیعہ روتے نہیں آگے، تو پٹھان مقرر تھا شیعہ، کہنے کا خو امام صاحب کا کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، فلاں کچھ بند کر، وہ رو نہیں رہے تھے، اس نے کہا یار مزہ نہ آیا، تو کہنے کا خو امام صاحب کا ناسوار بھی بند کر دیا گیا، امام صاحب نسوار دیتے تھے نا، اب تو جی رونے لگے چار اترا یہ نسوار کو چھوڑو پل کھایا کرو، پس نکالے پل سمجھ کے پھل تمہارے رزق کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ دلیل عقلی کتنے امور پہ مشتمل تھی، وہ ختم ہوگی نا، اب ثمرہ دلیل ہے، لعلکم تتقون کے نیچے تھا ثمرہ عبادت، اب یہ کیا ہے جی ثمرہ دلیل، جب دلائل کے ساتھ واضح ہو چکا کہ اللہ ہی صرف معبود ہے، اللہ ہی صرف، اس نے تمہاری رہائش کا انتظام کیا، رزق کا انتظام کیا، یہ چیزیں دوسرا کر سکتا ہے، جب نہیں کر سکتا تو معبود بھی اور نہیں ہے، یہ سمرا عبادت ہے، پس نام بناؤ تم واسطے اللہ کے شرکا عبادت کے اندر، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے نہ خالق ہیں نہ رازق، یہ جی کیا آ گیا توحید کا بیان آ گیا، پھر آپ نے کتاب میں کیا پڑھا تھا نظم الدرار میں، توحید کے بعد کس کا بیان ہے، صداقت قرآن تھی، تو اب صداقت قرآن ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، صداقت قرآن اور اس بات رسالت، یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، قرآن سچی کتاب ہے تو حضور بھی کیا ہیں، تیرے رسول ہیں، صداقت قرآن اور اس بات رسالت، یہ کنارے پہ لکھو، وَإِن كُنْتُمْ کے نیچے لکھو پہلے شبہ کا جواب، یہ میں نے اصطلاحات کے اندر کیا لکھا تھا، ازالہ شبہات تھا، کہ کبھی شبہات مقدر ہوں گے، کبھی شبہات کیا ہوں گے، ملفوظ ہوں گے، زہر ہوں گے، یہ پہلے شبہوں کا جواب ہے، کافروں کی طرف سے پہلا شبہ یہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن کو بنا لاتے ہیں، اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر حضور اپنی طرف سے قرآن کو بنا لاتے ہیں تو تم بھی تو عربی ہو، کیا تم قرآن بنا کے دکھاؤ، سمجھا، تو پہلے پہلے چیلنج دیا گیا ان کو کہ قرآن کی مثل قرآن لاؤ، لیکن قرآن کی مثل 30 سپارے وہ بنا سکے جی، نہیں بنا سکے، اللہ نے فرمایا کل جنو وال انسو الیاتو بے مثل حاضل قرآن لا یاتون بے مثل، ہی خود قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے، پہلے چیلنج سارے قرآن کا دیا گیا، پھر اس کے بعد 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا، سمجھے جی، فاتو بے عشر سوار مثل ہی مفتریاتن، عشر سوار ہے 10 صورتیں لاؤ، تو 10 صورتیں لا سکے، پھر کہا گیا کہ ایک صورت لاؤ، فاتو بے صورت مثل ہی، تو ایک صورت بنا سکے، پھر کہا گیا فل یادو بے حدیث مثل ہی، کیا ایک جملہ چلو بنا لاؤ، ایک حدیث، جملہ بھی نہیں بنا سکے، تو چیلنج در چیلنج دیا گیا، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، دیکھو جی، وائن کن تم فی رائے بن صداقت قرآن اور پہلے شبہ کا جواب، اگر ہو تم بھی شک کے اس کتاب سے کہ اتارا ہم نے اس کو اپنے بندے کے اوپر، حضور اللہ کے بندے ہیں یا نہیں، یہ اضافت تشریفیہ ہے، حضور خدا نہیں، معبود نہیں، عبد ہے. فاتو بصورت من مثلے، یہ من زیدہ ہے، بس لے آؤ تم صورت اس جیسی. معنی کیا کرو گے؟ بس لے آؤ تم صورت اس جیسی، قرآن جیسی ایک صورت لاؤ چھوٹی. یہ من کا معنی نہیں کرنا، کیونکہ من کا معنی کرو تو غلط ہو جاتا ہے. پھر یوں ہوگا، بس لاؤ تم ایک صورت اس کے مثل سے، یعنی قرآن کا مثل تو ہے لیکن اس سے صورت نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ایک صورت اس جیسی لاؤ. ودو شہداکم، اور بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو، جو تمہارے مددگار ہیں نا، جن کو تم نے معبود بنا ڈالا ہے، ان کو پکارو، یا اپنے حاضرین مجلس کو پکارو، دونوں معنی ہیں. دوسرے شعراء کو پکارو، فصیح بلیغوں کو پکارو مدد کے لیے، سوائے اللہ کے ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے کہ یہ کلام بشارہ ہے تو مقابلہ لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اگر نہیں بنا سکتے تو ایمان لو، یا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ایمان لے آؤ. اور ہمارا چیلنج ہے کہ قیامت تک تو مقابلہ کر نہیں سکو گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر نہ کر سکو تم تو فَاتَّقُوا النَّارَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا شرط ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ کیا ہے؟ جگہ ہے. کہ وَلَن تَفْعَلُوا درمیان میں کیا جملہ؟ مترجم ہے، پیشین گوئی دی گئی کہ قیامت تم ہرگز نہیں بنا سکو گے. سمجھے جی؟ ہرگز نہیں بنا سکو گے. پس اگر نہ مقابلہ کر سکو تو بچو تم آگ سے. تو آگ سے بچنے کی صورت ہے ایمان لو. اللتی وقودہ الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. دوزخ میں کن کو ڈالا جائے گا؟ انسان جلیں گے نا کافر، اور دوزخ کی آگ اتنی سخت ہے کہ وہاں پتھر ڈالیں گے تو پتھر بھی خوب جلیں گے، ان کی آگ بھڑکے گی پتھروں کے اندر، اتنی سخت آگ ہے. تو ہجارہ سے مراد یا تو مطلق پتھر ہے، یعنی اتنی وہ سخت آگ ہے کہ پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے، یا ہجارہ سے مراد خاص پتھر. لو کیا مراد لیے جائیں؟ پہلی صورت میں الف لام جنس کی ہے، دوسری صورت میں الف لام کیا ہوگی؟ آد خارجی کی. خاص پتھر، خاص پتھر ہے وہ کبریت احمر. اس پتھر کا نام کیا ہے بھائی؟ جیسے پٹرول کو آگ جلتی لگتی ہے، نہیں، جہاں پٹرول ہو نا وہاں آگ خوب بھڑکتی ہے، اسی طرح کبریت یا ہمارے ایک پتھر ہے نا، اس کو آگ لگاؤ نا تو خوب وہ شعلے ہوتے ہیں اس کے، کبریت احمر مراد ہے. اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے دوزخ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. مستحقین نار لکھو، تیار کی ہے کافروں کے لیے مستحقین نار. تو دوزخ کو کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ کون رہیں گے دوزخ کے اندر؟ بھائی مومن تو جائیں گے نا، ان کے اندر جو گناہوں کی نجاست ہے نا، اس سے پاک کرنے کے لیے ان کو ڈالا جائے گا کچھ عرصے کے لیے. مستقل ٹھکانہ کن کا ہے؟ کافروں کا. ایسے تیار کی گئی کافروں کے لیے. کوئی عدت ماضی ہے یا مستقبل ہے؟ یہ معتزلہ جانتے ہو؟ معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں دوزخ نہیں ہے ابھی، ابھی نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی وقت پیدا کریں گے، دوزخ کو اسی وقت پیدا کریں گے، جنت کو بھی اسی وقت پیدا کریں، اب اس وقت نہیں ہے بہشت دوزخ. ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا؟ بہشت بھی ہے. آدم علیہ السلام کہاں ٹھہرایا گیا تھا؟ دوزخ بھی ہے. میرے حضرت نے معراج کی رات دوزخ دیکھی تھی یا نہیں؟ دیکھی تھی نا، موجود ہے. تو عدت کے اندر کس کی تردید ہے؟ معتزلہ کی. ماضی کا سیگا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کے نیچے لکھو تخویف اخروی. www.shahidislam.com یہ آخرت کا ڈراوا منکرین کے لیے. تخویف اخروی، تو جہاں تخویف ہوتی ہے کفار کے لیے وہاں مومنین کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بشارت ہوتی ہے مومنین کے لیے. وبشر الذین آمنوا, بشارت لکھو, مومنین کے لیے بشارت. وہ بشارت میں چند چیزیں ہوتی ہیں. ایک مبشر ہوتا ہے, مبشر کس کو کہتے ہیں؟ مبشر جس کی خوشخبری, جس کو خوشخبری دی جائے, جس کو مبشر بے جس کی خوشخبری دی جائے. تو آپ تینوں چیزیں دیکھو, یہاں بشر کون ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد, تو بشر کے اندر مبشر کا بیان ہے, خوشخبری دوئے دو اے میرے محبوب ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے, یعنی ان کے عقائد بھی درست ہیں, اعمال بھی درست ہیں. تو یہ کون ہو گئے؟ میرے آقا مبشر. مومن کیا بن گئے؟ مبشر اسم مفعول. کس بات کی خوشخبری دے دو؟ ان لہم جنات. یہ کیا ہے جی؟ مبشر بے لکھو. اے ان اور انا سے پہلے با مقدر ہوتا ہے حرف جر. بے انا اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے باغات ہے. بھئی جنات ان کو کس نے جر دیا ہے؟ او جنات ان جو مجرور ہے, جر کس نے دیا ہے؟ مجرور نہیں منصوب ہے. کیا ہے؟ کہ نصب کسرہ کے ساتھ آ گئی ہے اور اس کو نصب دینے والا انا ہے. لہم خبر مقدم ہے انا کی, جنات ان کیا ہے؟ بے شک ان کے لیے باغات ہیں, جاری ہو رہی ہیں ان کے درختوں کے نیچے نہریں. خود باغ کے نیچے نہریں ہوں گی کہ درختوں کے سائے میں نہریں ہوں گی؟ درختوں کے سائے میں نہریں ہوں گی. سمجھے جی؟ کبھی آپ لاہور جائیں نا تو شالامار باغ دیکھیں, تو باغ کے اندر عجیب و غریب ایسے نہریں انہوں نے بنائی تھیں. اب پتہ نہیں ہے نہیں, کافی عرصہ میں نے دیکھی. تو نہریں درختوں کے نیچے نہیں ہوتی, وہ درخت اوپر چلا جاتا ہے نا, تو نہریں نیچے ہوتی ہیں. یہ مطلب ہے, یہ نہیں کہ وہ باغ کے نیچے نہریں ہوں, زمین کے نیچے باغات ہیں, جاری ہوتی ہیں ان کے درختوں کے نیچے نہریں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق. مومن جب وہاں پہنچیں گے نا بہشت کے اندر, تو ان کو پھلوں کا رزق ہوگا. یہ پھل ہے یا نسوار ہے؟ پھل ہے. تو جب پھل آئے گا نا ان کے سامنے, سیب آئے گا, انگور آئے گا, انار آئے گا, تو مومن کہیں گے یار یہ تو پھل ہم دنیا میں کھاتے تھے, سیب بھی کھاتے تھے, انگور بھی کھاتے تھے, انار بھی کھاتے تھے. تو فرشتے کہیں گے کھاؤ تم, سمجھے؟ شکل وہی ہے, ان کی شکل وہی ہے, لیکن لذت کتنی ہوگی جو کبھی آپ نے اتنی لذت محسوس نہیں کی ہے دنیا کے اندر. باقی رہا پھل, وہ جو لائیں گے نا بہشتی پھل, یہ دنیاوی پھل کے مشابہ ہوئے شکل میں کیا ہوئے, تاکہ آپ مانوس ایسا پھل رکھیں جو آپ نے دنیا کے اندر کبھی دیکھا نہیں تھا, تو آپ کو کھانے کا طریقہ آئے گا. میں پہلے آتا تھا ادھر کراچی, تو دوسرے حضرات اتنی میرے واقف نہیں تھے. جو ابھی ابھی شہید ہوا ہے نا, میرے بیٹے تھے مولانا سعید شہید صاحب, ان کے ہاں میں مہمان ہوتا تھا. افطاری کے اندر وہ پھل رکھے گئے, ایک پھل تھا پتہ نہیں چائنا کا تھا یا انڈیا کا تھا, وہ سامنے رکھا ہوا تھا, میں اس کو نہیں کھا رہا تھا. انگور کھاتا تھا, سیب کھاتا تھا, وہ پھل نہیں کھاتا تھا. تو شہید مرحوم سمجھ گئے کہ استاد جی کو اس کے کھانے کا طریقہ نہیں آ رہا, اجنبی پرسا نا. تو پھر انہوں نے وہ صاف کر کے مجھے دے دیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے سب کے, سمجھے جی؟ تو آپ دیکھو جو پھل میں نے دیکھا تھا وہ نہیں کھا رہا تھا نا, اس لیے اگر آپ کے سامنے بیسٹ میں پہلے پہلے پھل رکھے جائیں, وہی جو دیکھے نہیں تو کیا کھائیں گے آپ, سمجھے؟ اس لیے ابتدا میں وہی پھل دیے جائیں گے جو آپ دنیا میں کھاتے تھے, بعد میں مانوس ہو جاؤ گے. یہ سمجھی بات؟ دیکھو جی, کلما رزقوا منہا من ثمرۃ, ہر گاہ کے دیے جائیں گے ان باغات سے. ضمیر کا مرجع کا بن رہا ہے جنات, ہر گاہ کے دیے جائیں گے ان باغ سے کوئی پھل, یہ معنی کیا کرو گے کوئی پھل واسطے کھانے کے, تو کہیں گے ہاض اللہ رزقنا من قبل, یہ تو وہی پھل ہے جو دیے گئے ہم پہلے سے, کس کے اندر او دنیا کے اندر. فرمایا بہتو بھی متشابہ, اور لائے جائیں گے یہ پھل ہم ملتے جلتے ہم شکل, سمجھے جی, مرزو کے دارائن یعنی دنیا کا رزق اور آخرت کا رزق, یہ پھل ہوں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوں گے ملتے, وہ تو بھی متشابہ, اور لائے جائیں گے وہ پھل ملتے جلتے دنیا کے اندر. آپ میرے عزیز آپ کو باغات کے اندر ٹھہرایا گیا, صرف باغات نہیں ہوں گے وہاں محلات بھی ہوں گے, رزق کا انتظام بھی کر دیا. تو آپ پھل شل آپ کھائیں گے موٹے تازے ہوں گے, تو آپ کو خواہش ہوگی کہ بیوی بھی ہونی چاہیے, ہوگی خواہش یا نہیں ہوگی, منہ میں پانی آ گیا ہے ورنہ والا ہم فیہا ازواج مطہرہ, وہاں آپ کو گورنمنٹیں بھی مل جائیں گی. یہ بیویاں جو ہیں نا وہ گورنمنٹ ہوتی ہیں, ہم تمہارے اوپر حکم چلاتے ہیں, بیوی کا حکم ہمارے اوپر ہوتا ہے, تو گورنمنٹ ہوئی یا نہ ہوئی ہر وقت آرڈر ہوتے ہیں. فرمایا اور واسطے ان کے فیہا, ان بہشتوں کے اندر بیویاں ہوں گی پاکیزہ. یہ ازواج جو ہے نا یہ جمع ہے زوج کی, کس کی, یہ خامند کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور بیوی کو بھی کیا کہا جاتا ہے زوج, کیا جو فصیح عربی ہے نا فصیح عربی دونوں کو کیا کہا جاتا ہے, یہ جو ہم زوجہ کہتے ہیں یہ فصیح عربی نہیں ہے, خامند بھی زوج بیوی بھی. قرآن پاک میں ہے آدم علیہ السلام کو جب ٹھہرا گیا کیا گیا, اس کو انتا زوجو کل جن زوجہ تو کہا ہے, تو وہاں بیوی بھی کو زوج کہا گیا ہے, سمجھے جی. کیا اور واسطے ان کے بہشتوں کے اندر بیویاں ہوں گی پاکیزہ, مطلب یہ ہے کہ یہ حیض و نفاس جو آتا ہے نا عورتوں کو اس سے بھی کہوں گی, اور ان کے اخلاق بھی کہوں گے پاکیزہ نیک ہوں گی, پاکیزہ اخلاق ہوں گے ان کے. وہ فیہا خالدون, اور وہ بہشتوں کے اندر کیا رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. وہاں بادشاہی ہمیشہ کی ہوگی یا چند روزہ ہوگی, ہمیشہ کی بادشاہی. ان اللہ لا یستحیی, میرے عزیز وائن تم فی ریبن کے اندر کیا لکھایا تھا میں نے, پہلے شبہوں کا جواب صداقت قرآن کے بارے میں, پہلے شبہوں کا جواب تھا نا ادھر لکھو ان اللہ لا یستحیی, دوسرے شبہوں کا جواب, وہ پہلے شبوں کا جواب تھا, اب کس کا جواب ہے, دوسرے شبوں کا جواب. مشرقین کی طرف سے قرآن پہ دوسرا شبہ یہ تھا کہ دیکھو قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو قرآن کے اندر یہ معمولی مثالیں بیان کی جاتی, کیا معمولی چیزوں کی مثالیں ہیں, مثال طور ایک جگہ کے اندر مکھی کی مثال ہے, کس کی, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا, مکھی نہیں بنا سکتے, اللہ تعالی عظمت والے ہو گئے, کس کی مثال دے رہے ہیں, مکھی کی مثال دے رہے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا مثل العنکبوت اتخذت بیتا, جن کو تم پکارتے ہو تو ایسے کمزور ہیں جیسے عنکبوت ہو, یہ عنکبوت ادھر ہوتا ہے جالا بناتا ہے, تو عنکبوت ایک بیکار چیز ہے. تو قرآن اگر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ معمولی معمولی مثالیں نہ دی جاتی, بڑی بڑی مثالیں دی جاتی, عرش کی مثال دی جاتی, کیا ہاں کرسی کی مثال دی جاتی, آسمانوں کی, چاند کی, سورج کی مثالیں دی جاتی, یہ کیا مکھی کی مثال ہے, مکڑی کی مثال ہے عنکبوت کی, یہ ان کا سوال تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مثال جو ہے وہ ممثل کے مطابق ہوتی ہے یا ممثل اللہ کے, جس کے لیے مثال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک بے وقوف آدمی ہے تو مثال میں دیتا ہوں, میں مولوی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو بے وقوف کی مثال میں دوں گا تو کہیں گا یہ آریہ یہ بے وقوف گدھا کی طرح ہے کیا. اور مجھے کوئی آدمی کہ واہ جی مولوی صاحب آپ نے گدھا کی مثال دی, آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ گدھا کی مثال دینا, یہ ٹھیک ہے. وہ گدھا وہ ہے یا میں ہوں؟ میں نے گدھا کی مثال دی, میں گدھا بن گیا ہوں. کہا گدھا وہی ہے یا بے وقوف کی مثال میں ایسے دوں؟ سبحان اللہ, یہ تو جی عرش کی طرح ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں وہ مثال خدا کی شان کے مطابق ہوں یا ممثلہ کے مطابق ہوں؟ اللہ نے فرمایا جن کو میرے سوا پکارتے وہ مکھی نہیں بنا سکتے. کیا؟ یا اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ وہ عرش نہیں بنا سکتے, یہ ٹھیک تھا؟ وہ تو غلط تھی کہ عرش نہیں بنا سکتے, یعنی باقی چیزیں بنا سکتے ہیں. بات ہی سمجھ نہیں تھا تو بے وقوف ہے. تو فرمایا یہ جو سوال کرتے ہو نا کہ قرآن پاک میں معمولی معمولی مثالیں کیا ہیں, اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان فرماتے ہیں, اس سے شرماتے نہیں. کیونکہ مثال ممثل کے مطابق نہیں ہوتی, کیسے مطابق ہوتی ہے؟ تو ٹھیک ہے مکی ہو عنکبوت ہو. دیکھو جی دوسرے شبہ کا جواب, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس سے کہ بیان کریں کوئی مثال. ماسالہ نہ نکرا اور ما ہے ابہامیہ, اس نکرے کے ابہام کی تاکید کے لیے لائے گا کوئی مثال بھی. کیا مانا؟ چھوٹی سے چھوٹی معمولی سی معمولی مثال. بعوذۃً فما فوقہا, یہ اتھ بیان بنے گا. یہ ماسالہ سے کیا بیان بن رہا ہے؟ یہ بدل اتھ بیان ہوتا ہے, چاہے وہ مچھر کی مثال ہو فما فوقہا یا مسر سے اوپر ہو. یہ مکھی کیا ہوتی ہے؟ مچھر سے کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہو. اور فوقیت کا معنی یہ ہے چاہے فوقیت بعتبار جسم کے ہو. تو مکھی جو ہے وہ مچھر سے فوقیت رکھتی ہے بعتبار کس کے؟ جسم کے. یا فوقیت ہو بعتبار حکارت کے, فوقیت بعتبار یعنی مچھر سے بھی حقیر. تو مچھر سے حقیر کیا ہے؟ مچھر کا پر. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی ہے مچھر کے پار کی. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا ہے نا یہ مچھر کے پر کے برابر ہوتا ہے اس کا قدر, تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. تو معلوم ہوا کہ دنیا مچھر کے پر سے بھی کیا ہے؟ ذلیل ہے. اور فرمائیے جی چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے فوق. تو فوقیت کے معنی میں نے کتنی بیان کیے؟ ایک فوقیت بعتبار جسم کے, دوسری فوقیت بعتبار حکارت کے کہ حکارت میں اسے زیادہ ہو. فاما الذین آمنوا مستفیدین من المثال, لکھ لو مستفیدین من المثال. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں اور مثال سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں نا وہ کون ہے؟ مومن ہے یا نہیں؟ مومن پیدا ہے مستفیدین من المثال. فاما الذین آمنوا, جو مومن ہیں پس جانتے ہیں کہ تحقیق وہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یہاں حق کا معنی لکھو بر موقع. موقع پہ ہے بر موقع. وہ بر کا معنی اوپر, فارسی لفظ ہے. مومن جانتے ہیں کہ یہ مثال کیا ہے؟ موقع محل پر ہے. یا حق کا معنی بر موقع. وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال بر موقع ہے, محل پہ ہے ان کے رب کی طرف سے. وام الذین کفروا, پہلے کیا تھا؟ مستفیدین, اب کیا ہے؟ محرومین عن المثال. جو محروم ہے نا مثال سے وہ کون ہے؟ جو کافر ہیں. فیقولون, وہ کہتے پھرتے ہیں ماذا اراد اللہ, کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا مسئلہ, ساتھ اس حقیر مثال کے. کیا یا اللہ تعالیٰ حقیر مثالیں دیتے ہیں. لہذا اسم اشارہ تحقیر کے لیے ہے. مختصر معنی میں آپ نے پڑھا ہے کہ کبھی کبھی اسم اشارہ تحقیر کے لیے آتا ہے, کبھی تعظیم کے لیے, تحقیر کے لیے ہے. کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ سکیر مثال کے؟ فیقولون کے نیچے لکھو شکوا, فیقولون ما اراد اللہ, شکوا ہے. آگے جواب شکوا ہے لیکن جواب حاکمانہ لکھو, یو ذلو بھی کثیروں و یادی بھی کثیرا. یہ جواب کون سا لکھا ہے؟ جواب حاکمانہ. بھائی حکیمانہ جواب تو وہی ہے جو میں نے دیا ہے کہ مثال ممثل کے مطابق نہیں ہوتی. کس کے مطابق ہوتی ہے؟ ممثل اللہ کے مطابق ہوتی ہے. یہ جواب حاکمانہ ہے. یہ جواب کیا ہے؟ حاکمانہ ہے. میرے پاس جی رکھا ہوا تھا کچلا. کچلا ایک دوائی ہے, وہ ہم جوش دیتے ہیں دودھ کے اندر اور اس کچلے کو مدبر کرتے ہیں, اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر. اور اگر ایسے کچلا آدمی کھائے نا تو دم دار جانور کھائے گا مر جائے گا, کتا مر جائے گا, بلی مر جائے گی کچلا کھانے سے, اور آدمی اگر کھائے تو بے ہوش ہو جائے گا. ایسے میں پھر اس کو دودھ گھی پلاتے تب ٹھیک ہوگا. میرے پاس جی رکھا ہوا تھا کچلا, میں حکیم بھی ہوں, میری دکان ہے وہیں حکمت بھی. تب ایک آدمی آیا, اس نے آ کے کچلا کھا لیا ایسے بغیر پوچھنے کے. اب اس کے اندر ماندگی پیدا ہو گئی جی, ایسے بے ہوش ہونے لگا. تو کہتے ہاں مالی صاحب, ہاں مالی صاحب, یہ کچلا کیوں رکھا ہوا تھا؟ میں غصے میں کہوں گا تیرے مارنے کے لیے رکھا ہوا تھا. تو یہ جواب حاکمانہ ہے حکیمانہ ہے؟ ارے بے وقوف مجھ سے پوچھتا, ایسے آ کے کھانا شروع کر دیا, کم از کم پوچھتا کہ یہ کھانے کی چیز ہے, مدبر کر کے کھایا جاتا ہے کیسے. تو یہ جواب کیا ہوتا ہے؟ حاکمانہ ہوتا ہے کہ تیرے مارنے کے لیے رکھا تھا, تو آمباک آدمی ہے, نہ پوچھتا ہے نہ کوئی, ایسا کھانا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جواب کون سا دے رہے ہیں؟ حکیمانہ جواب ہی تھا کہ مثال ممثل اللہ کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہاں تم جو کہتے ہو نا, یہ ایسی مثال کیوں بیان کی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے بیان کی گئی, بکواس کرو گے, اور مومنین کی ہدایت کے لیے بیان کی گئی. اب سمجھی بات؟ جو ذلو بہی کثیروں میں یادی بہی کثیرا, اللہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس مثال کے بہت سے لوگوں کو جو تم ہو, اور ہدایت دیتا ہے باسب اس کے بہت سے لوگوں کو. کون ہے؟ مومن. وما یذل به الا الفاسقین, اور نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ ساتھ ہے سم کا نافرمانوں. تو تم کس کے اندر ہو؟ نافرمانوں کے اندر ہو, فاسقین ہو. الذین ینقضون عهد اللہ, علامات فاسقین. اب آگے علامات فاسقین ہیں جو اچھی مثالیں سن کے گمراہ ہو جاتے ہیں. علامات فاسقین, علامت نمبر ایک, جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد پختہ کرنے اس کے, میں بعد میثاق ہی بعد پختہ کرنے اس کے. بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا یا نہیں؟ او عالم ارواح کے اندر الستو برب قوم, ہم نے کیا کہا؟ قالوا بلا, ہم نے کہا واقعی تو ہمارا رب ہے, یہ عہد کیا ہم نے اللہ سے. پھر اس عہد کو یاد دلانے کے لیے, پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے یا نہیں؟ جی, ہر زمانے میں نبی آئے اور انہوں نے ہمارا عہد یاد دلایا, پکا کیا عہد کو, ٹھیک ہے نا. تو کافروں نے یہ عہد توڑ دیا یا باقی رکھا؟ توڑ دیا, دوسروں کو رب بنا دیا. پھر یہ عہد حضور کے بارے میں بھی لیا گیا تھا, ثم جاءکم رسول, آگے آئے گا آخر میں نبی آئے گا, اس کے ساتھ کیا لانا؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن, آگے آئے گا ثم جاءکم رسول. تو حضور کے بارے میں عہد لیے گئے تو پورے کیے انہوں نے؟ بنی اسرائیل وغیرہ نے, کفار نہیں, جو کہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد پکا کرنے اس کے. علامت نمبر ایک, بھائی یکتون ما امر اللہ بھی, علامت نمبر کتنی جی؟ قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس چیز کے یہ کہ جوڑی جائے، ایوں سلا بدل بنے گا ہی ضمیر سے، جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم کیا اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مومنین کو آپس میں جوڑو یا توڑو؟ تو مومنین کو تو توڑتے ہیں، یہاں جنگ فساد برپا کیا ہوا ہے، اور کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ. اسی طرح اللہ نے یہ حکم کیا ہے کہ آپس میں رشتہ داروں کو بھی جوڑو، سل الارحام، رشتہ داروں کو آپس میں کیا جوڑو. لیکن بعض لوگ کیا ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا بالکل خیال نہیں کرتے. میری قوم بلوچ ہے اور کافی ان میں چور تھے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان کو اتنا جوڑا ہے کہ اکثر ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں. سمجھے؟ ابھی میں گھر گیا تو ایک نوجوان تھا، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے کہا ٹانگ کیوں کٹی ہے؟ تو کہنے لگے یہ ڈاکہ مارنے گیا تھا. کیا؟ ڈاکو تھا، تو وہاں پکڑا گیا، اس کی ٹانگ کو توڑ دیا گیا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے، ڈکیٹی سے پڑھ رہا ہے. میں نے اس کو بلایا، اس کا ماتھا چوما، داڑھی چوما. میں نے کہا بیٹے تیرا کام یہی ہے، وہ تیرا کام نہیں تھا، اتنا کام ہم کر رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، تو رشتہ داروں کے ساتھ بیٹے جوڑا کرو، حق ہے ان کا. ٹھیک ہے نا؟ وہ یکتون، قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کیا اللہ نے ساتھ اس چیز کے یہ کہ جوڑی جائے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پہ، راستے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، یہ جوڑنے توڑنے کی بات کر رہا ہوں، وہ تھا بکریوں کا چرواہا، اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا، خدا کا کیا تھا؟ سچا عاشق، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات سے کیا تھا؟ جاہل تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میرے گھر آ جا، کیا؟ میں تیرے کپڑے دھوؤں گا، تیرے کپڑے میلے ہو گئے ہوں گے، کسی نے نہ دھو دی ہوں گے، تیرے کپڑے میں دھوں گا، تیرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی، جوئیں نکالوں گا، تجھے لسی بھی پلاؤں گا، دن کو رات کو دودھ بھی پلاؤں گا، تیرا جوتا پرانا ہو گیا ہوگا وہ بھی جوڑ دوں گا، رات کو تو سوئے گا مٹھیں بھی بھراؤں گا، دبوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا نا، بے بکوب، یہ خدا ایسے ہے جیسے تو سمجھ رہا، تو کافر ہو گیا. کہا ہو گیا کافر. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اور رونے لگا کہ ہم تو یار کو ملتے تھے، اب یار جدا ہو گیا، میں کافر ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی، وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندہ مارا ز ما کر دی جدا. میرا بندہ تو مجھ کو ملا ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میں خوش تھا اس کی باتوں کے اوپر، تو میرے بندے کو جدا کر کے آ گیا. موسیٰ تجھے میں نے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. کس لیے بھیجا تھا؟ جوڑنے کے لیے، نہ کہ توڑنے کے لیے. تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی، تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام واپس ہے، معافی مانگی اسے، پھر اس کو سمجھایا ہے سچا عشق تھا غریب کا، صفا سے جاہل تھا. انما الاعمال بالنیات، تو تم توڑو گے جوڑو گے، یہ سوچا جوڑو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ علامت نمبر کتنی ہے جی؟ تین. فساد کرتے ہیں زمین کے اندر، دیکھ رہے ہو دنیا میں فساد ہو رہا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں؟ کاش کے کوئی امن کا پیغام لائے، آمین، کاش کے کوئی ایسا حکمران اللہ تعالی ہمیں دے جو امن کا پیغام لائے. فساد کرتے ہیں زمین کے اندر، علامت نمبر تین، اولئک هم الخاسرون، یہ انجام فاسقین ہے، انجام فاسقین، یہی لوگ ہیں تباہ ہونے والے. کیف تکفرون باللہ، میرے عزیز پیچھے لاؤ، پیچھے لوٹو۔ تتیمہ دلیل عقلی، دلیل عقلی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یا یوحنا سو بدو دعویٰ تھا، الذی خلقکم سے کہا تھی، اب یہ رکوع چونکہ ختم ہو رہا ہے تو اس دلیل عقلی کا تتیمہ ہے، لکھ لو تتیمہ دلیل عقلی، تتیمہ دلیل عقلی۔ اس کے ساتھ لکھو بیان خلق، پہلے ہے بیان خلق، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہاں بھی کیا تھا، اللہ جی خالقکم تھا یا نہیں، کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے، یہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک بھی کفر ہوتا ہے، خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بھی کفر ہے، کیوں کر کفر کرتے ہو تم ساتھ اللہ کے، وا حالیہ حالانکہ تھے تم بے جان، یہاں یہ معنی نہ کرنا کہ تم مردہ تھے، بھئی ہم پہلے ماں کے پیٹ میں جو تھے مردہ تھے یا بے جان تھے۔ موت تو اسی کو کہتے ہیں کہ روح کو نکالا جائے نا، تو کیا وہاں ہمارا روح نکلا تھا، کیا خروج روح تھا، بے جان تھے، حالانکہ تھے تم بے جان، نطفے تھے، پھر نطفے سے تبدیل ہوتے ہوتے انسان بن گئے، فاحیاکم، تم بے جان تھے پس جاندار بنایا تم کو، ثم یمیتکم، پھر مارے گا اللہ تم کو، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو قبر میں، ثم یحییکم کے نیچے کا لکھو، قبر میں حیات برزخی، بھئی قبر میں سوال جواب ہوں گے یا نہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، پھر زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو قبر میں، یہ کون سی حیات ہے، حیات برزخی، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرح لوٹائے جاؤ گے، کس میں، او قیامت، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ پہلے کیا تھا، بیان خلق تھا یا نہیں، اب ہے بیان ابقاء، بیان خلق کے بعد بیان ابقاء ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی رکھنے کا انتظام کر دیا، صرف پیدا نہیں کیا، ہمیں باقی بھی رکھا، بیان ابقاء، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے ان چیزوں کو جو زمین کے اندر ہیں، سب کے سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا۔ یہاں بھی غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزوں کو ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا یا کھانے کے لیے پیدا کیا، نفع ہے۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں خامخواہ، وہ کہتے ہیں یہ زمین کی سب چیزیں کہ ہمارے کھانے کے لیے، ہم بچھو کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، بھئی یہاں کھانے کی بات نہیں ہے، نفع کے لیے پیدا کیا، یہ سانپ اور بچھو میں ہمارے لیے نفع ہے، یہ بچھو نہیں بچھو، اس کا کشتہ بنایا جاتا ہے جس کو کشتہ اقرب کہتے ہیں، ماجون بنایا جاتا ہے، ماجون اقرب کہتے ہیں، یہ پتھری کو فوراً توڑ دیتا ہے، آپ کی مسانے کی گردے کی پتھری کو توڑ دے گا، یہ سانپ ہے، سانپ، اس سانپ کا روغن نکالا جاتا ہے، سمجھے، اس کو روغن مار کہا جاتا ہے، فارسی میں مار کس کہتے ہیں، سانپ کہتے ہیں، روغن مار اتنی بہترین چیز ہے کہ جو نامرد ہو نا، نامرد اس کو تلا کرتے ہیں، اس کو روغن مار کہا جاتا ہے، اور سانپ کے منہ کے اندر تانبا رکھ کے کشتہ بنایا جاتا ہے، وہ بڑا قیمتی کشتہ ہے، تو سانپ ہو بچھو ہو یہ چیزیں نفع کے لیے ہیں، ایسے میں ہر چیز میں نفع ہے، اس کا مطلب یہ چیز ہے کہ کھانے کے لیے ہیں، کہ سانپ کو کھاتے رہو، بچھو کھاتے رہو، وہی وہ ذات ہے کہ پیدا کیا تمہارے نفع کے ان چیزوں کو زمین میں سب کے ساتھ، ثم استوى الى السماء، پھر توجہ فرمائی، پھر کیا توجہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے طرف کس کے، آسمان کے، پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواهن سبع سماوات، یہ آسمان کا مادہ تھا دخانی، قرآن پاک میں دوسرے مقام کے اندر ہے، واہیا دخان، کیا دخانی مادہ تھا، پھر اس کے کتنے آسمان بنائے؟ سات آسمان بنائے، پس درست کیا ان کو سات آسمان، وہ بکل شین علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہاں ذرا غور فرمائیے، ادھر ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا اور آسمان کو بعد میں پیدا کیا، ہے نا ایسے؟ لیکن دوسرے مقام کے اندر دیکھو، دوسرے مقام پہ ہے اَنتُم اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ، یہاں کس کا ذکر ہے؟ پہلے آسمان، بناہا رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دھاہا، زمین کو بعد میں بچھایا۔ اب ادھر کیا ہے؟ آسمان پہلے اور زمین، اور ادھر کیا ہے؟ زمین پہلے اور آسمان بعد میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بابا، عام طور پہ تعمیر کا طریقہ یہ ہے کہ تعمیر نیچے سے اوپر جاتی ہے یا اوپر سے نیچے جاتی ہے؟ نیچے سے اوپر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی قانون کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو بنایا؟ زمین کو، اور آسمان کی چھت بعد میں ڈالی۔ تو یہی جو ترتیب ہے نا، یہی صحیح ہے، اللہ نے زمین کو بنایا پھر آسمان کی چھت ڈال دی۔ باقی جہاں وہ لکھا ہوا ہے نا، میں نے پڑھا ہے، وہاں زمین کا بنانا نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ والارض بعد ذلک دہاہا، وہاں زمین کا دہو ہے۔ زمین کا ہے بچھانا ہے، زمین کا بنانا نہیں ہے۔ میرے محترم، زمین پہلے بنی تھی، پھر کیا بنے؟ سات آسمان بنے، ان کا دخان عبادہ تھا، اس کے بعد پھر زمین کا کیا ہوا؟ دہو ہوا۔ زمین کے دہو کا مطلب یہ ہے کہ زمین تو پہلے بنی ہوئی تھی، زمین سے چشمے جاری کیے، کیا آبادیاں ہوئیں، زمین سے چشمے جاری کیے۔ چنانچہ دیکھو قرآن پاک میں، بال ارض آباد ازار کا دہا اخراج منہا ماہا و مرآہا، کیا زمین سے چشمے، باغات، چارے، گھاس وغیرہ، یہ بعد میں ہوا۔ کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ آسمان سے کیا برسا، پانی بھی برستا ہے، نیچے سے چشمے جاری ہوتی ہیں، تو زمین سرسبز و شاد ہو گئی۔ تو زمین کے داو سے مراد زمین کا سرسبز و شاداب ہونا مراد ہے۔ یہ بھی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ یہ آسان جواب میں نے دیا ہے، اور جواب بھی ہیں لمبے چوڑے۔ آگے جی، وائس کال رب کا لل ملائکہ، یہاں تک پہنچ گئے نا؟ شہید اسلام .com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com